الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فارزوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں نشانی ہے. دو باغ دائیں اور بائیں طرف. فرمایا کھاؤ تمہارے پروردگار کی دی ہوئی روزی سے اور شکر ادا کرو اس کا. شہر ہے تمہارے لیے پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش کرنے والا. بس اعراض کیا ان لوگوں نے, پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پر ایک نالا زوردار سیلاب کا, اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے لیے ان کے دو باغوں کے بدلے دو باغ ایسے ذوات اکل خمط جن کا پھل کسیلا تھا, اور کچھ جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑے سے بیر. یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے کفران نعمت کیا, ناشکر گزاری کی, اور ہم نہیں بدلہ دیتے ایسا مگر ایسی لوگوں کو جو ناشکر گزار ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے توحید کے اس بات اور قیامت کے واقعہ ہونے اور نبوت اور رسالت کے سلسلے میں منکرین کو تنبیہ کرنے کے لیے کئی دلائل پہلے ذکر کیے, اور پھر اللہ کی طرف انابت رکھنے والے دو نبیوں کا ذکر فرمایا, حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا. اور ان دونوں نبیوں کے ذکر کرنے میں اللہ تعالی کی قدرت کے نمونے بھی بتلائے تاکہ منکرین قیامت انکار نہ کر سکیں اور منکرین رسالت. اللہ کی قدرت کے نمونے جو اللہ تعالی نے دونوں نبیوں کو عطا فرمائے تھے وہ ان کے معجزات تھے, ان کی خصوصیات تھی, بے مثال حکومت سلطنت تھی, عجیب و غریب قسم کا نظام تھا, غیر معمولی باتیں تھی, ہوا کا مسخر ہونا, جنات کا مسخر ہونا, بڑے بڑے کام ان سے لیے جانے, اور شکر گزاری کا نتیجہ اللہ نے بیان فرمایا. یہ اللہ کے بندے تھے, شکر گزار, اللہ نے ان کو انعام و اکرام سے نوازا. اس کے بعد دوسرے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا اور ناشکر گزاروں کے سلسلے میں اللہ تعالی نے قوم سبا کا ذکر فرمایا. دیکھو ناشکر گزاری کی کیا نتیجے ہوتے ہیں اور کیسی نعمتیں انسانوں سے چھین لی جاتی ہیں اور کس طرح حالات ان کے تبدیل کر دیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ناشکر گزار لوگوں کا حال اللہ نے بیان کیا. پہلے شکر گزاروں کا حال تھا, اللہ کی طرف انابت اور رجوع رکھنے والے, اور اب خدا کی نعمتوں کی ناقدردانی کرنے والے اور ناشکر گزاری کرنے قدردانی کرنے والے اور ناشکر گزاری کرنے والوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا. لقد کان لسبأٍ, البتہ تحقیق قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں اور ان کے رہائش کے مقام میں نشانی تھی, آیت النشانی تھی, دو نشانی تھی, لیکن دونوں کو اکٹھا ہی بیان کر دیا, نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوتا, اس لیے ایک ہی نشانی بتلا دیا اس نے. ورنہ وہ تو دو طرفہ باغات تھے اور اللہ کی قدرت کے نمونے تھے وہ، لیکن اس کو ایک ہی نشانی کی صورت میں بیان کیا گیا. یہ قوم سبا، سبا یہ قوم کا نام بھی ہے، اور یہ بستی بھی آباد ہوئی تھی، اور دارالخلافہ مآرب کہلاتا تھا یہ قوم سبا کا مآرب، اور اسلام پر بستی بھی تھی، اور وہ جو بند اور ڈیم انہوں نے بنایا تھا اس کو بھی سد مآرب کہتے تھے. اور یہ سبا کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے، چنانچہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک شخص فروہ ابن مسیک مرادی، قبیلہ مراد کے ساتھ تعلق تھا، فروہ نام ہے، اور یہ حضور کے صحابی ہیں، اور یہ اسی علاقے کے قریب رہنے والے ہیں، یمن کے اطراف میں رہتے تھے، قبیلہ یہاں آباد تھا قبیلہ مراد. تو فروہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ حضور یہ فرمائیں، مجھے اجازت دیں کہ جو لوگ میری قوم کے ایمان قبول کر لیں میں ان کو ساتھ لے کر، جو ایمان قبول نہیں کرتے ان کے ساتھ جنگ لڑوں. آپ نے مجھے اجازت دے دی اور مجھے امیر بھی بنا دیا کہ تم جاؤ. لیکن کچھ وقفے کے بعد جب میں چلا گیا تو پیچھے سے مجھے بلایا، آدمیوں کو بھیج کر آپ نے مجھے واپس پلٹایا، اور پلٹا کر آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دو، جو شخص اسلام کو قبول کر لے تو تم بھی اس سے قبول کر لو، اور جو شخص اسلام اور ایمان کو قبول نہ کرے تو تم جلد بازی نہ کرو جب تک کہ میری طرف سے کوئی بات نہ آئے. جنگ لڑنے سے منع کر دیا، جب تک کہ کوئی بات میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا. پھر یہ فروہ ابن مسیک کہتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہوا کہ قوم سبا کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ سورت نازل فرمائی ہے، قوم سبا کا ذکر کیا گیا ہے. یہ سورت جس میں اس کا نام ہی سورت سبا ہے. تو ایک شخص نے عرض کیا جو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، یا رسول اللہ وما سبا، حضرت یہ فرمائیں کہ یہ سبا کیا ہے؟ آیا سبا کوئی کسی خطے کا نام ہے، سرزمین کا نام ہے، یا کسی عورت کا نام ہے؟ یہ سبا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو کسی عورت کا نام ہے اور نہ کسی خطے اور زمین کا نام ہے، بلکہ سبا ایک شخص کا نام ہے. سبا ایک شخص کا نام ہے، مرد تھا سبا، اور اس کے 10 بیٹے تھے، سبا کے 10 بیٹے تھے، اور ان میں سے اس کے 6 بیٹے تو یمن کے اندر آباد ہو گئے، اور 4 بیٹے اس کے شام کے علاقے میں آباد ہوئے. یہ سبا ایک شخص کا نام ہے، اسی شخص کے نام پر پھر قوم کا نام ٹھہرا، پھر ملک کا نام بن گیا. ایسے ہی ہے، ملک کا نام بھی بن جاتا ہے، بستی کا نام بھی بن گیا، قوم کا نام بھی بن گیا، یعنی آبادی کا نام بھی وہ اسی سے یاد ہونے لگا. تو اصل میں وہ ایک شخص کا نام ہے سبا جس کے 10 بیٹے تھے، 6 تو یمن کے علاقے میں آباد ہوئے اور 4 شام کے علاقے میں آباد ہوئے. جو یمن میں آباد ہوئے ان کی اولاد سے یہ قبیلے ہیں: ازد، اشعری، حمیر، کندہ، مزحج، انمار، یہ سارے اسی سبا کی اولاد سے ہیں. یہ سارے قبیلے ہیں، یہ افراد ہیں اور آگے اس پر قبیلے آباد ہوئے. اور جو شام میں آباد ہوئے وہ لخم، جزام، غسان اور عاملہ ہیں، یہ چاروں قبیلے ہیں اور یہ شام کی طرف آباد ہوئے. تو ایک شخص نے عرض کیا، حضور یہ انمار کیا ہے؟ یہ انمار کا اس کو سمجھ میں نہ آیا. تو آپ نے فرمایا انمار وہی ہے کہ جس سے خصم اور بجیلا قبیلے آباد ہوئے. یہ بجیلا اور خصم یہ انمار کی اولاد میں سے آگے پھر قبیلے آباد ہوئے، یہ سب سبا کی اولاد میں سے. اور سبا ابن یشجب ابن قحطان، یہ اس علاقے میں جو آباد تھے وہ قحطانی عرب کہلاتے تھے اور ان کے مقابل میں دوسرے عدنانی عرب کہلاتے تھے، جن کی اولاد میں سے یہ مضر وغیرہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش، وہ عدنانی تھے اور یہ لوگ قحطانی عرب کہلاتے تھے. عربوں کے دو گروپ تھے، یہ قحطان کی اولاد میں سے تھے. یہ سبا قحطان کی اولاد میں سے تھا، اس کے آگے یہ اولاد کچھ یمن میں آباد ہوگی، کچھ شام میں، یہ قبیلے تھے. تو اصل میں یہ سبا اس شخص کا نام تھا، کسی عورت کا نام نہیں ہے اور نہ کسی خطے کا نام ہے. بعد میں ملک کا نام بھی اسی نام پر بن گیا. عرب کا جنوب کی طرف جو حصہ ہے ساحل سمندر سے ملا ہوا، اور اس کی سطح سمندر سے تقریباً 3900 فٹ بلند ہے. یہ علاقہ انتہائی آب و ہوا کے لحاظ سے اچھا سمجھا جاتا ہے، سطح سمندر سے بلند. اور یہ ملکہ سبا جس کا ذکر سورہ نمل میں گزرا ہے، سورہ نمل میں، وہ بھی اسی ملک کی وہ خاتون جو بادشاہ تھی جس کا سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر آتا ہے. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے وہ قوم تبا، قوم تبا کے تبابیہ جو خاندان تھے اور بادشاہ تھے وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی اسی سبا کی اولاد میں سے تھے، تبا وغیرہ جو ہیں. یہ معارب جو تھا دار الخلافہ تھا ان کا، اور وہاں ایک بند بنایا گیا تھا، کٹا اور بند ڈیم، اور وہ 150 فٹ لمبا تھا اور 50 فٹ اس کی کا چوڑان تھا. یہ بند یہاں بنایا گیا تھا، اس بند بنانے کی وجہ سے، ڈیم بنانے کی وجہ سے ان لوگوں کے حالات نہایت ہی خوشگوار تھے. اور یہ واقعات حضرت مسیح علیہ السلام سے 800 سال پہلے کی، 800 سال مسیح علیہ السلام سے پہلے یہ، یعنی یہ لوگ یہاں پر آباد تھے اور انہوں نے بند بنایا تھا. اور معارب دار الخلافہ بڑا شاندار اور متمدن تھا یہ. اور یہ ڈیم جو بنایا گیا تھا اس کی تفصیلات تاریخوں کے اندر بیان ہوتی ہے. اس ڈیم کی وجہ سے یہ علاقہ بڑا زرخیز تھا. یہ بڑا ڈیم تو یہی تھا سد معارب جو کہلاتا تھا، اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ پہاڑی دروں کے اندر ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بنائے ہوئے تھے، اور جس کی وجہ سے جو پانی بارش کا ریت کے اندر یا بہ کر چلا جاتا تھا سمندروں میں، اس کو محفوظ کر لیا. اور اس کی وجہ سے پھر علاقہ نہایت ہی سرسبز، شاداب اور زرخیز ہو گیا. بہت زیادہ ہی. تو یہ دائیں اور بائیں دونوں طرف مشرق اور مغرب کی طرف ان کے جغرافیے کے لحاظ سے تقریباً 300 مربع میل تک باغات پھیلے ہوئے تھے. یہ جن کا ذکر اللہ نے فرمایا جنتان ان یمین و شمال, وہ جو شہر تھا اور اس کے وہ چونکہ ارد گرد پہاڑی علاقہ تھا, درمیان میں ڈیم بنایا تھا بڑا شاندار, پانی کو محفوظ کر کے دائیں اور بائیں اس پانی کو کرینے سے چلاتے تھے. تو 300 مربع میل تک دور تک دونوں طرف سرسبز اور شاداب علاقہ تھا اور باغات تھے جن کی زرخیزی بے مثال تھی. تاریخ میں وہ زرخیزی اور اس کی آمدنی اور اس کی خوشحالی کا ذکر ملتا ہے. یہ چنانچہ ارض القرآن کے مصنف مولانا سید سلیمان ندوی, یہ ہمارے زمانے کے عظیم المرتبت عالم دین سیرت نبوی مکمل کرنے والے, انہوں نے ارض القرآن بھی لکھی ہے کتاب 2 جلدوں میں. قرآن کے اندر جہاں جہاں جن خطوں کا ذکر ملتا ہے, جن زمینوں کا ذکر ملتا ہے, ان کا تاریخ جغرافیہ اور ان کی تشریح بیان کی ہے قرآن کی خدمات کے سلسلے میں. ارض قرآن جیسا کہ قرآن کے حیوانات کے سلسلے میں بعض مفسرین نے کتابیں لکھی ہیں, قرآن میں جن جن حیوانوں کا ذکر آتا ہے ان کی تشریح بیان کی ہے. کسی نے جغرافیہ بیان کیا ہے, کسی نے کوئی, تو انہوں نے ارض القرآن زمین جس جس سرزمین کا ذکر قرآن میں آتا ہے اس کی تشریحات بیان کی. وہ لکھتے ہیں سبا کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس سلسلہ میں ان کی جو عمارات تھی ان میں ایک چیز بند آب بھی ہے, پانی کا ایک کٹا اور بند اور ڈیم بھی انہوں نے بنایا تھا. جیسا کہ دوسری جگہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصر کے اندر بھی فرعونی بھی ایسے ڈیم بناتے تھے جگہ جگہ, اور نیل کے پانی کو استعمال کرتے تھے اور بڑی زرخیزی ہوتی تھی. اسی طرح ان کی عمارات کے سلسلے میں پانی کا یہ بند بھی ملتا ہے جس کو عرب والے لوگ سد کہتے ہیں. یہ بند کو عربی زبان میں سد کہا جاتا ہے. ہم بند کہتے ہیں, کٹا کہتے ہیں بعض علاقوں میں, ڈیم کہتے ہیں آج کل جیسا منگلا ڈیم بنا ہوا, یا یہ تربیلا ڈیم جو ہے یہ 100 میل مربع میں پھیلا ہوا, یعنی یہ پانی کا. اور اس طرح چھوٹے چھوٹے ڈیم اور بھی بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں بھی, اب بن رہے ہیں. حیدرآباد دکن میں 3 بڑے بڑے بند تھے, ایک عثمان ساگر جو 25 میل مربع میں پھیلا ہوا تھا, نظام ساگر 40 میل مربع میں پھیلا ہوا تھا, پانی کو روک کر پھر اس کو آگے استعمال کرتے تھے. عثمان ساگر جب اچھے طریقے سے اس کا بند یعنی بنا ہوا نہیں تھا, سن 1908 میں سیلاب آ گیا, وہ بند ٹوٹ گیا اور ایک تہائی شہر غرق ہو گیا تھا. ایک تہائی شہر حیدرآباد کا اس سیلاب میں غرق ہو گیا, بہت سی جانیں تلف ہوئی, بڑا زبردست تاریخی سیلاب تھا وہ. یہ سن 1908 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. اب یہ ہمارے ملک میں منگلا ڈیم بنا ہوا یہ دریائے جہلم پر, اب یہ دریائے جہلم کو کشمیر والے ادھر روکنا چاہتے ہیں, روک دیں گے تو یہ ڈیم خشک ہو جائیں گے, ہمارا ملک یعنی زرخیزی سے دوسری سر میں بدل جائے گا, کیونکہ منبع پانی کا ادھر ہے ہندوستان کی کشمیر میں ہے, وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں. بہرحال یہ ڈیم جہاں جہاں بھی ہوں گے وہ زمینوں کی زرخیزی اور بجلی کے بنانے میں اور آبپاشی میں اور زراعت میں اور باغبانی میں یہ بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں. تو قوم سبا کا جہاں ذکر کیا گیا ہے اس بند کا بھی ذکر کیا گیا ہے. عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں, پانی پہاڑوں سے بہہ کر ریگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا, زراعت کے مصرف میں نہیں آتا. یہ قوم سبا نے مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بڑے بڑے بند باندھ دیے تھے کہ پانی رک جائے اور بقدر ضرورت زراعت کے کام آئے. مملکت سبا میں اس طرح سینکڑوں بند تھے، ان میں سب سے زیادہ مشہور سد معارب ہے جس کا ذکر یہاں اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. یہ سد معارب ہے، ایسی تو اور بھی چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے لیکن یہ بڑا ڈیم ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا. دارالحکومت معارب میں واقع تھا. شہر معارب کے جنوب میں دائنے بائیں دو پہاڑ ہیں جن کو کوہ ابلق کہا جاتا ہے. سبا نے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں تقریباً، یہ واقعہ مسیح علیہ السلام سے 800 سال پہلے کا ہے، سد معارب کی تعمیر کی تھی. یہ بند تقریباً 150 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی ایک دیوار، اس کا اکثر حصہ تو اب افتادہ ہے، تاہم ایک تہائی دیوار کے اب بھی لوگ جو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ دیوار ٹوٹی پھوٹی وہاں نظر آتی ہے، مطلب ہے اب بھی باقی ہے. ارنالڈ ایک یورپ کا سیاح تھا، اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون اس نے فرنچ ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں لکھا ہے، رسالہ جو پہلے نکلتا تھا اس کے اندر اس نے یہ مضمون لکھا اور اس کا نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے. اس دیوار پر جا بجا کتبے بھی لگے ہوئے تھے، وہ پڑے گئے. اس بند اور سد کے اوپر نیچے کھڑکیاں تھیں، جیسا کہ جگہ جگہ پانی کو کھولنے کے لیے بند کرنے کے لیے وہ دروازے لگائے جاتے ہیں، اس طریقے سے یہ بھی لگے ہوئے تھے کہ حسب ضرورت کھولی اور بند کی جاتی تھی. سد کے بائیں اور دائیں طرف مشرق اور مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ اور راست زمینوں کو سیراب کرتا تھا. اس نظام میں آب رسانی سے چپ اور راست دونوں جانب ریگستانی اور شور ملک کے اندر 300 مربع میل تک سینکڑوں کوس تک بہت بہت سزار تیار ہو گئی، جس میں انواع و اقسام کے میوے خوشبودار درخت تھے. قرآن کریم میں جنتان یعنی یمین و شمال کہہ کر انہی باغوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک اور مورخ یونان کا، جو مسیح علیہ السلام سے 145 سال پہلے تھا، ملک سبا کا ہم اثر ہی تھا ان لوگوں کا، اس قوم کا، وہ بیان کرتا ہے کہ سبا عرب کے سرسبز و آباد حصہ میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے اچھے بے شمار میوے ہوتے ہیں. دریا کے کنارے جو زمین ہے اس میں نہایت خوبصورت درخت ہوتے ہیں، اور اندرون ملک میں بخورات، دارچینی، چھوارے نہایت ہی بلند درختوں کی گنجان جنگل ہیں، اور ان درختوں سے نہایت شیرین خوشبو پھیلا کرتی ہے، اور درختوں کے اقسام کی کثرت اور تنوع کے سبب ہر قسم کا نام اور وصف ان کا بیان کرنا مشکل ہے. جو خوشبو ان میں سے اڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں، نہایت ہی خوشبو دور دور تک. اور جو اشخاص زمین سے دور ساحل سے گزرتے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اس خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں، وہ گویا کہ آب حیات کا لطف اٹھاتے ہیں. یہ تشبیہ بھی اس کی قوت اور لطافت کے مقابلے میں ناقص ہے. ایک اور مورخ آرٹی میڈروس، جو سبا کے عہد آخر میں تھا، وہ لکھتا ہے کہ سبا کا بادشاہ اور اس کے ایوان معارب میں ہیں، جو بڑی پر اشجار پہاڑی پر عیش و مسرت میں واقع ہے. الغرض کے بیدبار سرسبزی، خوشحالی، سامان عیش اور اعتدال آب و ہوا کے اعتبار سے معارب اسی کا مصداق تھا، جس کو آگے اللہ تعالیٰ نے بلدتن طیبتن و رب غفور کر کے اشارہ کیا اور اپنی شکر گزاری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شکر گزار بنو، اگر بمقتضائے بشریت کچھ تقصیر اور کوتاہی تھوڑی بہت رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. یہ اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا. تو اب یہ وہ یعنی معارب کے اندر جو بند انہوں نے بنایا تھا اس کی یہ تشریح میں نے عرض کر دی عرض القرآن کے حوالے سے، کہ ان لوگوں کے لیے، قوم سبا کے لیے آئے نشانی تھی اللہ کی قدرت کی ان کی بستی میں، کہ وہ باغات تھے دائیں اور بائیں طرف، اور خدا کا فرمان تھا کہ کھاؤ من رزق ربکم، رب کی دی ہوئی روزی سے، اور اس کا شکر ادا کرو. ہر قسم کی فراوانی تھی وہاں، اور اللہ تعالی نے مطالبہ کیا کہ خدا کا شکر ادا کرو. اور بلدتن طیبتن وربن غفور، تمہارے لیے یہ شہر ہے پاکیزہ اور پروردگار ہے خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرنے والا. یہ بلدتن طیبتن پاک شہر، یہ بڑی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑی تعلیم ہے. پاک شہر فرمایا کیونکہ وہ متمدن علاقہ تھا صفائی کے لحاظ سے، اور ہر لحاظ سے اس کو بلدہ طیبہ کہا گیا. لیکن یہ بلدہ طیبہ جو ہے یہ کس کو کہا جائے گا پاک شہر؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ملک کی بہتری اور ملک کی پاکیزگی اس وقت ہوگی کہ جب ملک کے اندر فساد نہ ہو. بلدہ طیبہ اس وقت ہی ہوگا کوئی شہر کہ جس کے اندر وہ فساد نہ ہو. وہی علاقہ متمدن اور مہذب کہلانے کا مستحق ہوگا. چنانچہ اگر شہروں میں اور ممالک میں شریر لوگوں کا غلبہ ہو جائے، تسلط ہو جائے، اتباع ہوا کرنے لگ جائیں، تو ہر وقت بد امنی اور مصیبت میں مبتلا رہیں گے لوگ. وہ ملک اور وہ شہر کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا جہاں پر شریر لوگوں کا تسلط ہو. کیا وہ شریر لوگ اتباع ہوا کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، عدل و انصاف کو نہیں اختیار کرتے. اور اگر ظالم لوگ چھا جائیں ملک پر تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو ظلم و جور کا شکار بنائیں، قتل ہوں گے، ڈاکے ہوں گے، لوٹ مار ہوگی، بدکاری ہوگی، چوری چکاری ہوگی، لوٹ گسوٹ ہوگا اگر ظالم چھائے ہوئے ہوں گے. اس سے بھی ملک اور شہر برباد ہوتے ہیں، ان میں فساد اور خلل واقع ہوتا. اور اگر شہر کے اندر اعمال زارا ہوں، نقصان دہ کام، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخفی ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. مثلا سحر کرنے والے سحر کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا مثلا پوشیدہ طور پر زہر ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی خوراک اور پانی برباد ہو، یا ملاوٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ یعنی خراب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کی صحت تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتی. یہ خلل ہے اور خرابی ہے اور فساد ہے اور اعمال زارا ہیں جو کسی شہر اور ملک کے اندر واقع ہوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ لوگوں کو فساد کی تعلیم دینا، ایسی تعلیم دینا کہ ایک کو دوسرے سے بگاڑنا، بیوی کو خامد سے بگاڑنا، نوکر کو اپنے آقا سے بگاڑنا، مزدور کو کارخانے دار سے بگاڑنا، ایسی تعلیم دینا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، یہ بھی فساد کا باعث ہے. ایسی جگہ پر کبھی امن نہیں ہوگا، کبھی خوشحالی نہیں ہوگی، کبھی آسودگی نہیں ہوگی، یہ ملک کی ویرانی اور بربادی کا سبب اور ذریعہ بنے گا. اگر عادات قبیحہ اختیار کر لیں لوگ، بری عادات، مثلا شراب نوشی اختیار کر لیں، اور اسی طریقے سے زنا ہے، لواطت ہے، جانوروں سے بدکاری ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سے شہر میں تباہی اور بربادی آئے گی، کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا اگر عادات قبیحہ لوگ اختیار کر لیں. اگر معاملات زارا، نقصان دہ معاملات اختیار کر لیں، مثلا سود ہے، قمار اور جوا ہے، رشوت ہے، ماپ تول میں کمی ہے، اگر یہ اختیار کر لیں گے تو پھر بھی خرابی اور تباہی بربادی آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر پیشوں کی تقسیم غلط ہو جائے، جہاں زراعت کی ضرورت زیادہ ہے وہاں صنعت حرفت میں چلے جائیں گے، پھر بھی ملک ترقی نہیں کرے گا. تو پیشوں کی تقسیم اگر خراب ہو جائے پھر بھی امن حاصل نہیں ہوگا، خرابی ہوگی، کیا صاحب فرماتے ہیں. اور بلدتن طیبہ، شہر کا پاک ہونا اور خرابی اور خلل اس کے اندر نہ ہو، اس سلسلے میں شاہ صاحب نے ایک یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، وَمِنْهُ انتشار السباع الزاریہ، اگر ملک کے اندر علاقے کے اندر نقصان دہ درندے پھیل جائیں تو ظاہر ہے کہ تباہی کا باعث ہوں گے. اور جنگلی ریچھ ہوتے ہیں, جنگلی سور ہوتے ہیں, گیڑڑ ہوتے ہیں, پھیل جائیں فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں, جانوروں کو خراب کرتے ہیں, تو یہ گویا کہ خرابی اور نقصان کا باعث. والحوام الموزیہ, ایذا پہنچانے والے یہ کیڑے مکوڑے اگر یہ پھیل جائیں تو نقصان ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ان کو دور کیا جائے اور ہٹایا جائے. یہ کیڑے مکوڑے موزی, ان کو ہٹانا واجب ہے, اس کے اندر سائی کرنی واجب ہے تاکہ شہر ملک علاقہ پاک صاف ہو, مکانات گندے نہ ہوں, گلیاں گندی نہ ہوں, بازار گندے نہ ہوں, محلے نجاست آلود نہ ہو, مچھر مکھیاں جوئیں چچڑیاں یہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو دھواں گیس یہ آبادیوں کی بیماریوں کا ذریعہ ہے. آج کل موجودہ دور کے اندر یہ کیمیکل اجزاء جو پھیل جاتے ہیں جگہ جگہ جس سے طرح طرح کی بیماریاں اور خرابیاں لاحق ہوتی ہیں. اب بھوپال میں ایک وہ گیس کا سلنڈر پھٹ گیا کہیں تو کئی ہزار آدمی تو فوراً ہلاک ہو گئے, اور کچھ بھاگے, کچھ جو بھاگ رہے تھے وہ قیامت کا نمونہ تھا. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کدھر بھاگ رہا ہے, کون ہے, باپ کہاں, بیٹا کہاں, بیوی کہاں, جدھر منہ آیا اور ادھر بھاگ رہے ہیں, اور جگہ جگہ گر رہے ہیں, بے ہوش ہو رہے ہیں, طرح طرح کی خرابی. ادھر روس میں چار ننکو کے مقام میں یہ جو ایٹمی پلانٹ تھا وہ کہیں پھٹ گیا, 300,000 آدمی متاثر ہوئے. یہ تو گزشتہ سال کی بات, پورا علاقہ خالی کرایا گیا, بہت سی جانے تلف ہو. یہ بھی نقصان کا باعث ہے, اس پر جب تک کنٹرول نہ ہو پوری طریقے سے ملک کی ویرانی اور بربادی کا ذریعہ ہے. تابکاری کے اثرات جو نکلتے ہیں وہ پھر تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ کیڑے مکوڑے, یہ مکھیاں, یہ تمام کی تمام امراض پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. ہمارے شہر تو بہت ہی گندے ہیں کہ بلدتن طیبہ کی تو کوئی شرط ان میں نہیں پائی جاتی. خصوصاً ہمارے پاکستان میں کراچی اور گوجرانوالہ سب سے زیادہ گندے شہر ہیں. ذرا سی بارش ہو جائے تو کچھ حال نہیں ہوتا گلیوں کا, ویسے بھی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں. کروڑ ہا روپیہ میونسپلٹی والے لیتے ہیں لیکن نظام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی, جگہ جگہ گارا, بد نظمی, غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے, منصوبہ بندی غلط. شہروں کو آباد کرنے کی منصوبہ بندی وہ صحیح نہیں, پلان صحیح نہیں, خود غرضی چھائی ہوئی ہے لوگوں پر جگہ جگہ. یہ بلدتن طیبہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک یہ تمام چیزیں اس کے اندر واقع نہ ہو, صفائی کا اہتمام ہو, امن ہو وہاں, وہی بلدہ طیبہ ہوگا. اس ایک لفظ کے اندر ہمارے لیے بے شمار تعلیم پائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ سبا والوں کے لیے پاکیزہ شہر اور پروردگار, لیکن ان لوگوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر ایک زوردار سیلاب بھیج دیا. کوئی ایسی صورت واقع ہوگی کہ اس دیوار کے اندر کوئی ایسی گھاس وغیرہ پیدا ہوگی جس کو چوہے نے کریدنا شروع کیا, دیوار کچھ کھوکھلی ہو گئی اور پھر اوپر سے پانی زوردار آیا, اس دیوار کو خدا نے توڑ دیا. سیل العرم تباہ کن سیلاب آیا, دیوار ٹوٹ گئی اور اس سے آگے تباہی اور بربادی آئی. وہ تمام وہ خدا کے عذاب کا پانی تھا, وہ جہاں جہاں بھی گیا اس نے سب کو ویران کر کے رکھ دیا. قوت نشو و نما کی قوت ہی برباد کر دی اس نے, ایسی سزا دی. یہ واقعہ یہ کب کا ہے جب یہ بند ٹوٹا تھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو عرصے سے خوشحال چلے آ رہے تھے لوگ, اور تقریباً 13 نبی اس قوم میں بھی آئے ہیں, وہ بھی سمجھاتے تھے لوگوں کو, لیکن لوگوں میں سرکشی پیدا ہو گئی تھی اور نافرمان ہو گئے تھے لوگ. تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے درمیان کے زمانے میں یہ سیلاب آیا تھا اور یہ بند ٹوٹا تھا معرب کا اور ویرانی آئی تھی اس میں, وہ باغات سب تباہ اور برباد ہو کر رہ گئے. چنانچہ فرمایا کہ ہم نے تبدیل کر دیا ان کے ان دو دو طرفہ جو باغات تھے سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے ان کے بجائے ہم نے تبدیل کر دیے ایسے باغات کہ جن کا پھل کسیلا ہوتا تھا اور کچھ جھاؤ کے درخت جن میں پھل ہی نہیں ہوتا. جھاؤ کا درخت پھل نہیں ہوتا, خالی پتے ہی ہوتے ہیں, لکڑی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور پھر جنگلی بیر کچھ رہ گئے, وہ تمام انگور اور وہ تمام خوشبودار پودے اور وہ تمام باغ کی جو سینکڑوں میل تک پھیلی ہوئی تھی سب کو اللہ نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ناشکر گزاری کے نتیجے میں, جبکہ ان لوگوں نے ناشکر گزاری کی. ذالک جزینا, یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا, بما کفروا, اس وجہ سے کہ انہوں نے ناقدر دانی کی, ناشکر گزاری کی اور کفران نعمت کیا, شکر نہ ادا کیا, تو اللہ نے اس سب کو برباد کر کے رکھ دیا. وہل نجازی الا الکفور, ایسا بدلہ ہم نہیں دیتے مگر ہمیشہ ایسے لوگوں کو جو ناشکر گزار ہوتے ہیں. یہ باقی لوگوں کو اللہ نے خبردار کیا کہ دیکھو نبیوں کی رسالت سے انکار کرو گے, قیامت کا انکار کرو گے, توحید کا انکار کرو گے, ناشکر گزار بنو. اور ناشکر گزاری کی یہ نتائج ہوتے ہیں جو قوم سبا نہایت ہی آسودہ حال خوشحال تھی لیکن ناقدردانی اور ناشکر گزاری کے نتیجے میں وہ تمام نعمت ان سے چھن گئی اور خدا نے اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیها قرى ظاہرة وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی وایاما آمنین. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور. ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فاتبعوہ الا فریقا من المؤمنین وما کان له علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہو منہا فی شک وربک علی کل شیء حفیظ. وجعلنا, اور بنائے تھی ہم نے ان کے درمیان یعنی آل سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے, بنائی تھی ہم نے ایسی بستیاں جو نمایاں نظر آتی تھی اور ہم نے ٹھہرایا تھا ان کے درمیان سیر مسافت, ٹھہرائی تھی ہم نے ان کے درمیان موزون مسافت. ارشاد تھا سیرو چلو ان کے اندر راتوں کو اور دنوں میں امن کی حالت سے. فقالو, انہوں نے کہا اے ہماری پروردگار باعد دوری ڈال دے, دراز کر دے ہمارے سفروں کو. اور زیادتی کی انہوں نے اپنی جانوں پر, پس بنا لیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بکھیر دیا. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر ادا کرنے والا ہے, اور البتہ تحقیق سچ کر دکھلایا ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو, پس انہوں نے اس کا اتباع کیا مگر ایک گروہ تھوڑا سا مومنین میں. اور نہیں تھا اس ابلیس کے لیے ان پر کوئی غلبہ مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں اس کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر اس سے جو اس کے اندر شک میں پڑا ہوا ہے, اور تیرا پروردگار ہر چیز کی نگاہ بانی کرنے والا. قوم سبا کا اللہ نے ذکر فرمایا اس رکوع کے اندر, اور ان کی نافرمانی سرکشی، اور پہلے اللہ نے ان کو جو انعام و اکرام فرمائے تھے اس کا ذکر فرمایا، اچھی حکومت اور باغات اور شہروں کی آبادی، امن اور خوشحالی ہر قسم کی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا، اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ ڈیم جو تھا، تاریخی ڈیم جو شہر کے قریب تھا بہت بڑا، اس کے اندر بہت بڑا سیلاب بھیج کر تو تباہی ڈال دی، اور وہ تمام باغات جو سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے تھے سب کو تباہ کر دیا، اور فرمایا کہ اس کے بجائے ہم نے خالی نکمے درخت جن میں وہ پھل نہیں تھا یا پھل تھا تو بہت ہی کڑوا کسیلا، اور کچھ جنگلی بیر وغیرہ، ان تمام باغات کی جگہ پر یہ درخت اللہ نے وہاں رکھ دیے، اور یہ ہم نے ان کو سزا اور بدلہ اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے ناشکر گزاری کی تھی، اور ایسے ناشکر گزاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ نے ان کی خوشحالی، آسودگی، ناشکر گزاری کے نتیجے میں ان پر سیلاب کو مسلط کر کے اور ان کا تباہ اور برباد کر دینا. اللہ نے اس قوم کی اور بھی کچھ حالت بیان فرمائی ہے، اور ان کی ناشکر گزاری کے پہلو کو نمایاں کیا ہے اور تنبیہ فرمائی ہے دوسرے لوگوں کو. اللہ نے فرمایا وجعلنا، اور ہم نے رکھی تھی ان کے درمیان، یہ سبا والوں کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے. یہ برکت والی بستیوں سے مراد ہے شام اور فلسطین کی بستیاں، کیونکہ اس خطے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں ہم نے برکات ظاہری اور باطنی رکھی ہے. سرسبز اور شاداب علاقہ، متمدن علاقہ، اور اللہ کے نبیوں کا مرکز، بے شمار اللہ کے نبی وہاں آئے، اور بیت المقدس بھی وہاں، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے بے شمار نبی وہاں پر تھے، اور ان کی قبریں وہاں ہی اسی خطے کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ظاہری اور باطنی طور پر بابرکت بنایا قدیم سے ہی. تو ان قرا، یہ سبا والوں کی جو بستیاں تھیں ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے، ان کے درمیان ہم نے نمایاں بستیاں بنائی تھی، قرن ظاہرتاً نمایاں، دور سے نظر آنے والی اور آسودہ حال خوشحال بستیاں ہم نے بنائی تھی، اور ان کے اندر مسافت کو ایک خاص اندازے سے مقرر فرما دیا تھا، ایک خاص مسافت پر بستیاں آباد تھی، یہ سبا سے لے کر شام تک، یمن سے لے کر شام و فلسطین تک، یہ درمیان کے تمام علاقے میں بستیاں جگہ جگہ آباد تھی، اور راستے پر امن تھے، اور ایک بستی سے دوسری تک کی مسافت خاص ایک اندازے میں ٹھہرا دی تھی تاکہ سفر کرنے والوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور ہر قسم کا ان کو آرام اور آسائش ملتا رہے. ایسی ایسی مسافت ہم نے اس کے اندر رکھ دی تھی ان بستیوں کے اندر.